برگ سبز شماره 225. ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری، غبار دامن رندان جام چاک شدم. ز بس که همچو فغانی کشیدم دم سرد، اثر نماند ز من، سوختم هلاک شدم. اثر نماند ز من، سوختم هلاک شدم. میکده گریان و دردناک شدم. سحر ز میکده گریان و دردناک شدم. به راه دوست فتادم چو اشک و خاک شدم. چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش چنان که پاک شدم. سحر ز میکده گریان و دردناک شدم، به راه دوست فتادم، به راه دوست فتادم، چو اشک و خاک شدم. چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش، که زد به خرمنم آتش، چنان که پاک شدم. Thank you. گفتم خیلی این بود برگ سبز شماره 225.